पंचम से आत्मनु अविद्यादिश्च मिथो असंबंधे, परस्पर संबंध ने अविद्यादि कल्पित है, आत्मासंग है। साविद्य जगत असिद्धेर, फिर जगत साविद्य अविद्यायुक्त जगत सिद्ध नहीं होगा, और यदि संबंध नहीं होगा तो जगत सिद्ध नहीं होगा, तो बंध ही सिद्ध नहीं होगा। इति आशंका है स्वतः सिद्धुम, स्वतः सिद्धुम अशक्तत्वात् खामृते वायुवत् सदा प्रत्याख्यात स्वभावोपि सिद्धति वाग्रहो दृशौ। खामृते वायुवत् सत सिद्धम असक्तत्वात् सदा प्रत्यक्षात स्वभावोपि अग्रहो दृशौ सिद्ध्यति इव। अग्रह का तो अज्ञान है, कार्य के साथ अज्ञान, दृशौ दीर्घ रूप आत्मा में सिद्ध्यति इव, सिद्ध जैसे, क्योंकि सत सिद्धम असक्तत्वात् अज्ञान और अज्ञान कार्य जड़ स्वत सिद्ध नहीं हो सकता है। और खमृत वायुवत आकाश के बिना वायु जैसे सिद्ध नहीं, इसी प्रकार आत्मतत्व के बिना केवल सिद्ध नहीं हो सकता है। प्रत्याख्यात स्वभाव, प्रत्याख्यात स्वभाव से अज्ञान का तो भी दृश्य अग्रह सिद्धति इव, सिद्ध जैसे सिद्धति इव, वास्तव सिद्धि नहीं है, सिद्धति इव। अग्रह का अर्थ क्या है? ज्ञान अज्ञान। टीका में प्रत्याख्यात स्वभाव भी दृशा दृशा प्रत्याख्यात स्वभाव दीर्घ रूप आत्मा के द्वारा अज्ञान प्रत्याख्यात स्वभाव होने पर भी अग्रह सकार्यम अज्ञानम। अग्रह का अर्थ क्या? अग्रह का अर्थ अज्ञानम, कार्य के साथ अज्ञानम। दीर्घात्मनि अविद्यादि संगतिर अविद्या निमित्ता इति इव शब्दार्थम। दीर्घात्मा में अविद्यादि का संबंध जो है अभी वास्तव नहीं, इसे सिद्ध्यति इव दिया। अविद्या निमित्त, अविद्या निमित्ता ही संगति, संबंध भी अविद्या निमित्ता अविद्य का, अविद्य का, इसलिए इव शब्द दिया। नहीं वायु आकाश मंत्रेण कदाचित स्वातंत्रेण सिद्ध्यति, आकाश के बिना स्वतंत्र वायु सिद्ध नहीं, आकाश उसका आश्रय। तथा जगत अपि सनिदानम स्वतो जड़तया कालत्रय सिद्धम अशक्यम, स्वत सिद्ध नहीं हो सकता जड़ होने से, सन्निधान उसके कारण अज्ञान के साथ असक्य। प्रत्येगात्म स्वभाव आलोचन या तत्र संभाव्यमान, प्रत्येगात्म का स्वभाव असंगादि है, उसमें असंभव है, असंभव होने पर भी असंभव अविद्या तस्मिन एव सिद्ध्यावास भाग भवति, अविद्या से तस्मिन आत्मनि सिद्ध्यावास भाग, सिद्ध्यावासम भजति, सिद्धि नहीं सिद्ध्यावास, सिद्ध्यतीव भवति। तथा दृश्यो वस्तुतः द्वैता संबंध हेतु अंतर्मा दीर्घ आत्मा में वस्तुतः द्वैत संबंध नहीं हेतु युतम युतिम युतिं साधारण आत्मा ही यात्यो साधारण आत्मा भी अनन्य वृत्ति तो नात्मा संसर्गम प्रैत्यनात्मभिः। साधारणात्मा ही असाधारणात्मभिः युतिं याति, आत्मा अनन्यवृत्तितः अनात्म भी संसर्ग न प्रेति, साधारण आत्म साधारण स्वरूप असाधारण विशेष के साथ युति संबंध को प्राप्त करता है। इसे गोत्व साधारण है, असाधारण खंड मुंडादि सब के साथ संबंध होता है। आत्मा अनन्य वृत्ति तो अन्य वृत्ति नहीं, स्वयं अनात्म भी संसर्ग न प्रेति, आत्मा साधारण नहीं है, साधारण विशेष रहित है, होने से किसके साथ संबंध नहीं होता है, और अन्य वृत्ति नहीं, अनन्य वृत्ति है, स्वतः सिद्ध है, अनात्म ही संबंध नहीं। सामान्य से विशेष ही संबंध दृष्ट, सामान्य का विशेषों के साथ प्रतिचस्तु असामान्य, तो ये सामान्य नहीं, न केना भी संगति संबंध नहीं। सामान्य विशेष संबंध से गवासाधु प्रसिद्धि दर्शनार्थ ही शब्द, गो अश्वादि में सामान्य, गोत्व अश्वत्वादि सामान्य, विशेष अलग अलग व्यक्ति, तरी विशेषत्व प्राप्त है सामान्य न संगति इति चेत, यदि आत्मा में सामान्य नहीं तो विशेषत्व आ जाएगा, विशेष होगा, विशेष होगा तो सामान्य के साथ संबंध होगा। नित्य विभज्यमानोन्येभ्यो विभज्यमानोन्येभ्यो ही विशेषोपि प्रसिद्ध्यति। एकत्वादात्मनो भेदो द्वया भावान चेष्यते। अन्येभ्यो ही विभज्यमानो विशेष भी प्रसिद्धति, विभक्त होगा तो विशेष होगा। आत्मन एकत्वात् द्वयाभावात् भेदो न चैष्यते, भेद ही नहीं, भेदन से विशेष भी आत्मा में सिद्ध नहीं। अन्यतो व्यावृतस्य विशेषत्वं खंडादु सिद्धम, अन्य से विभक्त होगा तो विशेष होगा, खंडमुंडेगो ही शब्दार्थ। सामान्य न्याय मुक्त आत्मनि विभाग अभाव कहते एकत्वात्, ये सामान्य भाव विभूत नहीं, एक ही होने से भेद नहीं है। भेद से दुर्निरूपत्वाद इत्यावत, एकत्वाद आत्मन भेद द्वय नास्ति, भेद है ही नहीं, भेद दुर्निरूप, भेद निरूपण नहीं जा सकता है। तदेव साधे द्वय भावाद, दो हो तो भेद सिद्ध होगा, दो ही नहीं तो भेद सिद्ध नहीं होगा। द्वया भावात् न चेष्यते, चकार अवधाने न चैष्यते, नहीं वैष्यते, चकारावधान नहीं वैष्यते। द्वया भावात् भेदो नहीं, द्वय क्यों नहीं, द्वय कब होगा, भेद के बिना द्वय नहीं होगा, और द्वया भावात् भेदो नहीं, यही कहते हैं। धर्मी प्रतियोगिनोर भेदापेक्षत्वाद, धर्मी प्रतियोगी दोनों का भेद होगा, धर्मी प्रतियोगी भेद सापेक्ष है, धर्मी और प्रतियोगी भेद सापे, भेद होगा तो एक धर्मी एक प्रतियोगी, एक में धर्मी तो प्रतियोगी तो विरुद्ध है, भेद में होगा तो भेद सापेक्ष धर्मी प्रतियोगी हुआ। तस्य च तस्य भेदस्य च इतरापेक्षा सिद्धे, भेद भी धर्मी प्रतियोगी अपेक्षा सिद्ध, और धर्मी प्रतियोगी भी भेद अपेक्षा सिद्ध, भेद सापेक्ष, इत ही अनुन्यासयाद भेद दुर्निरूप, भेद सिद्ध नहीं होता है। यदा तत्तत्तर प्रत्येकत्वेन आत्मन स्वरूपत्वात्, सर्व आत्मा ही स्वरूप प्रत्येक रूप सर्वत्र, न कुतश्चित विभेद, कहीं भेद ही नहीं, एकत्वात् एक ही आत्मा सर्वत्र है। तस्मिन् धर्मी प्रत्येकी विभाग युगाच, एक में विभाग नहीं होने से भेद आसीत रीत्या द्वयाभावात्। शब्दार्थत्वात् आत्मनो गवादिवत् सामान्यत्वं विशेषत्वं च इति आशंक्यः। जैसे घटपटादि गोस्वादि शब्दार्थ सामान्य विशेष भावे, आत्मा में गवादिवत सामान्यत्व विशेषत्व होगा, इति आशंक्य कहते भेद। भेद संसर्गहीनत्वात् पदवाक्यार्थतात्मनः दुसंभाव्यात् आत्माय मात्मानेवानुभूयते। आत्मनः भेद संसर्गहीनत्वात् पदवाक्यार्थता दुसंभाव्या, आत्मा में पदार्थता वाक्यार्थता दुसंभाव्या, भेद संसर्गहीनत्व, भेद नहीं संसर्ग भी नहीं, अतः आत्मा अयम आत्मनैव अनुभूयते स्वयं स्वयं प्रकाश। नहीं क्रियाकारकयोरिव आत्मनि भेदो वा, भेद ही नहीं क्रियाकारक जैसे, और संसर्ग नीलोत्पलाद इव संसर्ग व आत्मा में संसर्ग भी नहीं संभव थी। तस्मिन् असंग अद्वितीय, असंग अद्वितीय भेद नहीं असंग नहीं, द्वयोरपि दुसंपादत्वात् भेद और संसर्ग तथा जनास्य शब्दार्थतया सामान्य अधिभाव भाव आशंका, भेद नहीं संसर्ग आदि नहीं तो शब्द का अर्थ भी नहीं होगा, सामान्य आदि भाव शंका, सामान्य विशेष शंका नहीं। आत्मनस्तरी मानादसिद्धि एवं, तो पदवाच्य अर्थ नहीं होगा, प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा, तत्र अत आत्मनैव अत आत्मा एवं आत्मनैव अनुभूयते, अब प्रमाण के बिना स्वयं सिद्ध है। निस्सामान्य विशेषस्य भेद संसर्गरहितस्य पदवाक्यार्थहीनस्य स्वप्रकाशस्यापि नैकरस्यम् आत्मन संभवति बंधमोक्ष तद्रूप भेदादिति आशंक्याः। आत्मा हो गया निस्सामान्य विशेष, सामान्य विशेष रहित, भेद संसर्गरहित, पदवाक्यार्थ भी नहीं है, किंतु सिद्ध होता है स्व आत्मनैव आत्माज्ञ का आत्मनैव अनुभूयते, तो स्वप्रकाश, स्वप्रकाश होने पर भी नैक रस्य में आत्मन संभवति, तो भी आत्मा एक रस नहीं हो सकता है, क्योंकि बंध और मोक्ष दो प्रकार हो गया, भेद बंध मोक्ष भेद में, ऐसा शंका करके यादृग थी। यादृगस्य द्वये तत्व आत्मनैवानुभूयते निषिद्धाशेष भेदस्य तावदेवात्मसाक्षिकम्। अस्य यादृग द्वय तत्त्वं, द्वय यादृग तत्त्वं आत्मनैव अनुभूयते निषिद्धाशेष भेदस्य तावदेव आत्मसाक्षी, वही आत्मसाक्षी का भेद रहित यह एक ही है, द्वये अनुभूयते जागृत स्वप्न में, क्या दिया चैत यादृग अस्य द्वय तत्त्वं, कूटस्थ चैतन्यम एकरसमेव आत्मद्रूपम सद अनुभव सिद्धम इत्यर्थ। यादृग से उसकी संख्या क्या हुई थी, यादृग में निस्सामान्य विशेष भेद, वो जैसे अनुभव होता आत्म तत्व द्वय अवस्था द्वय, यादृग से द्वय तत्व आत्मनैव अनुभूयते निषेधाशेष भेद से तावदेव आत्मसाक्षिकम्। यादृश द्वय तत्व आत्मनैव अनुभूयते, यादृतत्व से आत्मनैव अनुभूयते, द्वय और क्या है सामान्य, दंड हाँ अच्छा, बंध मोक्ष तद्रूप भेदाद नैक रस्य में आत्मन संभवति बंध मोक्ष तद्रूप भेदाद, हाँ बंध मोक्ष अवस्था ठीक है, द्वय बंध मोक्ष, द्वय बंध मोक्ष बंध मोक्ष अवस्था द्वय कहना पड़ेगा, बंधम तत्व अनुभूयते निषिद्धाशेष भेद से तावदे आत्म आत्मसाक्षी का हुआ, कुटस्थ चैतन्य में एक रस में आत्मस्वरूपम अनुसिद्धम, चैतन्यम चेद उभयत्र आत्मरूपम, हाँ उभयत्र बंध मोक्ष है, तद अविद्यावस्थायाम अपि प्रत्यक्षादि सिद्धम, जे चैतन्य स्वरूप एक रस है दोनों में अविद्यावस्था में, विद्यावस्था में और अविद्यावस्था में प्रत्यक्ष सिद्धम, किम वाक्य न फिर वाक्य से क्या प्रयोजन, अज्ञान अवस्था में प्रत्यक्ष सिद्ध है। अपास्ता शेष तमसो यत्तत्त्वं प्रत्यगात्मनः तदवच्छित्तेनालं प्रत्यबोधादृतेऽन्यधि। प्रत्यबोधादृते अन्यधि तदवच्छित अलम न प्रत्ययात्मन यतत्त्वम् अपास्तशेषतमसः प्रत्ययात्मन यतत्त्वम् तदवच्छित प्रत्यबोधादृते अन्यधि नालम। प्रत्येक बोध प्रत्येक आत्मा का बोध वृत्ति ज्ञान के बिना अन्य ज्ञान तदवच्छित अलम न। तत्व का दसम प्रत्यक्षादि विशिष्ट विषय न शुद्ध विषय इति आवेदितम्। प्रत्यक्षादि प्रमाण विशिष्ट विषय के अशुद्ध को नहीं, इसलिए दसम तद अविच्छेद उस ज्ञान के लिए अन्य कोई प्रत्यबोधा तृतीय अन्यधि नारा अन्यधि प्रत्यक्षादि ज्ञान अवच्छेद ज्ञान विषय का नहीं कर सकता है निर्विशेष ज्ञान के लिए। प्रत्येक बोध चाहे प्रतीक्ष बोध वही बोध है वाक्य जन ज्ञान, उसके बिना कोई नहीं। प्रत्यक्षादि विशिष्ट विषय शुद्ध विषय का नहीं। वाक्योत्थ प्रत्येक बोध से फल महा वही प्रत्येक बोध का था वाक्य जन प्रत्येक बोध प्रत्यय प्रत्यंग मात्र क्षणादात्म मोह तज्जनिराकृते असंभवाद्वितीयस्य श्याम पूर्वादिमानहम्। प्रत्यमात्रिक्षणाद् आत्ममोह तज्जस्य निराकृते द्वितीय से असंभवाद अपूर्वादिमान अहम श्याम। प्रत्यमात्र का ज्ञान से वाक्य जन्य ज्ञान से आत्मा की मोह तज्ज मोह कार्य निराकरण हो जाएगा। द्वितीय से असंभवाद अहम अपूर्वादिमान श्याम एकादश अपूर्व अपूर्व मन पर इत्यादि मात्र जो दिया प्रत्यमात्र क्षण प्रत्यमात्र का था अनात्म दर्शन परिहृत्य मात्र च आत्मा अनात्म मिला करके अनात्म छोड़ करके प्रत्यमात्र क्षण से शुद्ध आत्मा ज्ञान से अकार्य कारण प्रतीच्य अद्वय के मानव जो कार्यकारण है तो प्रत्यय अद्वितीय है इसमें प्रमाण के असंख्य अनुभव पूर्वतम अनुभव स्मारित व्यपेत व्यपेत तमस तत्व नागमापाय साक्षिणः जाने न गम्यते साक्षात् तावन् मात्रानुरोधेना। व्यपेत तमस सत्वम आगमा पाई साक्षिण व्यपेत तमस सत्वम ज्ञानेन साक्षात तावन मात्र अनुरोधिना ज्ञानेन गम्यते। आगमा पाई साक्षिण तत्वम व्यपेत तमसः व्यपेत तमसः आगमा पाई साक्षिण तत्वम साक्षात तावन मात्र अनुरोधिना ज्ञानेन ज्ञायते। तावन मात्र वृत्ति विषय के ज्ञान से प्रकाश होता है। व्यपेत तमस जिसमें तो अज्ञान है ही नहीं आगमा पाई की जो साखी तस्य तत्व अकार्य कारण प्रतीच साक्षात ज्ञान संबंध साक्षात ज्ञान गम्यते साक्षात साक्षात गम्यती साक्षात गम्यते चक्षुरादिजन्य ज्ञान से तत्व विषय में व्यवृत्ति तावन मात्र अनुरुद्धिना, जैसे तत्व आत्मतत्व तावन मात्र अनुरुद्धिन, तावन मात्र के विषय के ज्ञान चक्षुरादि नहीं, निर्विशेष आत्म मात्र अनुसारण, निर्विशेष आत्म विषय ज्ञान तद आत्मानमेव अवेत इत्यस्य अर्थम उपसंहरति। ब्रह्म वैदम अगर आसीत तद आत्मानमेव अवेत स्वरूप उपसंहरण कालादि, कालादि प्रविभक्तस्य कालादि प्रविभक्तं सद यद् ब्रह्मा भूत विद्यया तत्प्रत्यक तत्त संबोधात ध्वस्ते ध्वान्ते अंतरात्मनि आत्मानमेव तद् ब्रह्म ब्रह्मेव आत्मेत्यवत्श्रुते तवेच्छते। अविद्या कालादि सद् ब्रह्म यद् ब्रह्म कालादि प्रविभक्तम अभूत सद् ब्रह्म सद् सद् यद् विभक्तम सद् कालादि सद् यद् ब्रह्म यद् यद् सद् यद् ब्रह्म यद् सद् ब्रह्म यद् सद् ब्रह्म अविद्या कालादि प्रविभक्तम अभूत तत् यत् के साथ आगे संबंध यद् सद् ब्रह्म यद् ब्रह्म ब्रह्म सत् अविद्या कालादि प्रविभक्तम अभूत तत् प्रत्येक संबोधात ध्वान्ते ध्वस्ते अंतरात्मने ध्वान्ते ध्वस्ते आत्मानैव तद् ब्रह्म ब्रह्मैव आत्मा इति अवश्युते। आत्मानैव ब्रह्म ब्रह्मैव आत्मा इति श्रुते अवेति ज्ञातवान्। जो ब्रह्म अविद्या से कालादि विभूत था वही ब्रह्म प्रत्यय तत्व संबुधात ध्वान्ते ध्वस्ते अज्ञान होने पर यद अविद्या यद के साथ यद ब्रह्म आगे तत् प्रत्यय तत् यद ब्रह्म अविद्या यत् सद्रूप ब्रह्म अविद्या कालादि प्रभुक्तम तत् प्रत्यय तत्व संबोधात ध्वान्ते ध्वस्ते ध्वान्ते अज्ञाने ध्वस्ते अंतरात्मने आत्मानैव तद् ब्रह्म ब्रह्मैव आत्मा इति अविद्या आत्मा को ब्रह्म के आत्मा से समझा। तेरह श्रुतेर गुरुपदिष्ट वाक्यादिति यावत् ज्ञान होने से विद्या तद प्रत्येक तत्व संबोधात प्रत्येक संबोध कैसे होगा श्रुतेर गुरुपदिष्ट वाक्य यद् ब्रह्म गुरुपदेशात् प्राग् अविद्या देशकालादि प्रभूतम परिच्छिन्नमिव आसीत्। यद् ब्रह्म कालादि प्रभूतम सद्रूप ब्रह्म अविद्या कालादि प्रभूतम था गुरुपदेश के पहले अविद्या देशकालादि प्रभूत था परिच्छिन्नमिव तत् प्रतिच्य स्तमर्थस्य तत्त्वं परिशुद्धं रूपं तो प्रत्येक तत्व तत् तद् ब्रह्म प्रत्येक तत्व तत्व संबुधात तद् ब्रह्म तमर्थस्य तत्व परिशुद्ध रूपम तद्बुधात तत् प्रत्येक तत्व संबुधात एक पदे प्रत्येक तत्व से संबुधात ज्ञान होने से तद् आत्मन्य अंत अवस्थित ध्वान्ते ध्वस्ते अवस्थित ध्वान्त अंधकार ज्ञान ध्वस्त होने पर पदार्थ ध्यो वाक्यार्थ ध्येतोर भावाद पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान का हेतु है। आचार्याद इष्टवाक्यात ऐक्यम ऐक्य होता है मितो ब्रह्मात्मन साक्षात्कृत होता आत्मा ही ब्रह्म ब्रह्म का आत्मा से ऐक्य समझा। पहले वाक्यार्थ ज्ञान होने से फिर उपदेश से वाक्या पदे पदार्थ ज्ञान होने से वाक्यार्थ ज्ञान हुआ। तस्माद् इत्यादि अर्थ तस्मात् सर्वम् अभवत् अब्रह्मानात्मता हेतु प्रत्येक ध्वान्ते निवर्तिते व्यावृत्त्यनुगमाभावात् सर्वं तदभवत् ततः। अब्रह्म अनात्मता है तो प्रत्यध्वान्त निवर्तित है, व्यावृत्ति अनुगम अभावात तत् सर्वम तत अभवत, तत तत् सर्वम अभवत, ज्ञान से सर्व हो गया। ज्ञान से अब्रह्म अनात्मता का हेतु प्रत्यध्वान्त निवृत्त हो गया, निवृत्तन से व्यावृत्ति अनुभूति है ही नहीं, सामान्य विशेष रहित हो गया। तत् स्वयं सत सर्वम अभवत, अतः शब्द तत्वज्ञानवाची, अतः ततः शब्द ततः तत्सर्व तथा सर्व ज्ञान होने से तत्वज्ञानवाची तत्वज्ञात ततः सर्व अभवत भारती आदि योग्य तथा तत्वज्ञान तत्वज्ञात अब्रह्मनात्म हेतु तत्वज्ञात ततः का था तत्वज्ञात, इसको वार्तिक पहले जोड़ना, ततः का था तत्वज्ञात अब्रह्मनात्मता हेतु प्रत्युत्थान्त निवर्तित व्यावृत्ति अनुभूति अभावात तत्सर्वम अभवत, तत्सर्वम अभवत व्यावृत्ति अनुगम और अभाव हेतु माह, व्यावृत्ति अनुगम अभाव क्यों अव्यावृत्ति व्यावृत्ति व्यावृत्ति अनुगमो यस्माद् द्वितीये सति वस्तुनि दृष्टिमात्रात्म वस्तुत्वात् कार्यकारण वस्तुनः यस्मात् सति द्वितीय वस्तुनि व्यावृत्ति अनुभवतो दृष्टिमात्र आत्मवस्तुत्वात् कार्यकारण वस्तुनः, कार्यकारण वस्तुनः दृष्टिमात्र आत्मवस्तुत्वात् दृष्टिमात्र स्वरूप है व्यावृत्ति अनुभवतो द्वितीय वस्तुनि सति हो आत्मतत्व में ही व्यावृत्ति अनुभूति तस्मात् द्वितीय अभाव न तो द्वितीय अभावात् व्यावृत्ति अनुभूति नहीं आत्मा में, द्वितीय अभाव साधे दृष्टिमात्र आत्मवस्तु स्वभाव कार्यकारणवाद जितने वस्तु है सब दृष्टिमात्र स्वभाव है, दृष्टिमात्र है, दृष्टि से कुछ कार्य है सृष्टि नहीं, दृष्टिमात्र आत्मभूत दृग रूप आत्मवस्तुत्व आत्मा से अतिरिक्त नहीं। पंद्रह आत्मन अद्वैत फलित अवद्वैत क्या हुआ न नाज्ञात किंचिदप्यस्ति नानपास्तं तमोप्यतः सामानाधिकरण्यार्थ मस्मित्येतत् पदं भवेत्। अज्ञातं किञ्चिदपि नास्ति तमोपि अतः तमोपि अनपास्तव नास्ति अतः ज्ञानात् सामानाधिकरणार्थम अस्मिते तत्पदम भवे, अस्मिते तत्पदम सामानाधिकरण आत्मा ब्रह्म में ज्ञान होने पर अज्ञान तो कुछ नहीं अनपास्त तम है भी नहीं। सुन तस्य अखंडकरस्य ज्ञानात् ततः का तो अतः अतः तमोपि अतः अतः का अखंड कर ज्ञान से अनपास्त तम नहीं और अज्ञात भी कुछ नहीं। कौन सा श्लोक न ज्ञात सोलह सर तस्य अखंड कर ज्ञान इदमेव अतशदात अतशद का हो गया अखंड कर ज्ञानात् अखंड कर ज्ञानात् अखंड एक ज्ञात किंचित अज्ञात नास्ती अनपास्त तम नास्ती अहम इत्यादि व्याचिकासु अस्मित्यस्य अर्थमा अहम ब्रह्मास्मि तत्सर्व अभवत् अहमस्मि इति व्याचिकासु अहमस्मि आत्मानम् अभवत् अहमस्मि ब्रह्म हाँ अहम ही अहमस्मि तत्सर्व अभवत् आएगा ब्रह्मैव इदम् अग्रासीत् तदा आत्मानमेव अभवत् अहं ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्म तस्मात् तत्सर्वमत तो बीच में आए सर्वम अहम सर्व ब्रह्मास्मि तो अहम ब्रह्मास्मि व्याचिकासु अस्मिति अर्थ दिया सामानाधिकरण होने से अस्मि पद दिया एकत्व के लिए अस्मिते तत्पदम सामानाधिकरण अहम ब्रह्म अस्मिति वर्तमान उपदेशात ऐक्य से सदा सत्वम उच्यते अस्मि के से ज्ञान पहले ब्रह्म था अस्मिति ज्ञान होने से सदा अनु एक तत्व एक है सदा तत्वम सत्वम उच्यते नाभूत भवनम अहम आसमेशा नहीं अस्मि समेशा ही भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानां शब्दानां ऐक्यार्थं सामानाधिकरण्यम् इति न्यायेन अहम ब्रह्म कण से दोनों भिन्न प्रवृत्ति निमित्त सद एक न्याय से सदा ही ऐक्य है ऐक्यवृत्तितया तत्सिद्ध्यर्थम इदम पदम सामानाधिकम अहम ब्रह्म इदम पदम अस्मिति पद पदयो सामानाधिकरण उक्त्वा तदर्थोर्विशेषण विशेषत्वेन मिथसंगतिरित्या अहम ब्रह्म पद में सामानाधिकरण अर्थ में विशेषण विशेष भाव होगा संबंध ब्रह्म इति ब्रह्माहम पदयोरर्थौ यौतो योः संगतिर्मिथः अहमर्थो विशेष्योत्र तत्प्राधान्य प्रसिद्धितः यौ ब्रह्माहम पदयोर अर्थौ तयोः संगतिर मिथः तयोर मिथः संगति अत्र अहमर्थ विशेष्य तत् प्राधान्य प्रसिद्धि तस्य प्राधान्य प्रसिद्धि अहमर्थ विशेष्य क्यों वो प्रधान प्रसिद्ध है ब्रह्म और अहम पद का दो अर्थ द्वयो परस्पर संबंध है संबंध है अहमर्थ क्या विशेष्य क्योंकि प्रधान है तत्र में कस्य विशेषत्वं विशेषणत्वं च इति अहमर्थ विशेष्यत्र द्वयमध्ये तस्यैव विशेषत्व हेतुमः वो हेतु क्यों है तत्प्रधान प्राधान्य प्रसिद्धि अहम शब्दवाच्यस्य आत्मार्थस्य सर्वशेषेण प्रधानतया प्रसिद्धत्वेन उद्देश्यत्व संभवात् अहम शब्द का जो वाच्यार्थ अहम से वाच्य आत्मार्थस्य आत्मार्थ से मतलब आत्मा का जो वाच्यार्थ है हम सदवाच्यार्थ आत्मा रूप अर्थ दिया है हाँ आत्मार्थ से हाँ सर्वशेषी आत्मा है हाँ सर्वशेषी आत्मा है हम सदवाच्य वो प्रधानतया प्रसिद्ध है उद्देश्य तो वही उद्देश्य होगा उसको उद्देश्य करके ब्रह्म का एकत्व है हैं पहले देते हैं परस्पर विशेष विशेषण है तो यहाँ सामान्य विशेष आत्मा उत्तम व्रत को विशेषण ब्रह्म को किया हाँ परस्पर विशेषण कहेंगे आगे है खाली एक पहले दिया है नहीं तो अन्य प्राय विशेष होकर के अभी अभी आया था कल आया था सता परस्पर विशेष विशेषण भाव हाँ सामान्य अहम को उद्देश्य करके ब्रह्म का विधान करने से अहम ब्रह्मास्मि तो अहम शब्द प्रधान है और ब्रह्म उसका विशेषण का विशेषत्व हेतु महादिया। अहमर्थ स्वरूप निश्चायकत्वाद ब्रह्मार्थ से तस्य विशेषण इत्याह। अहमर्थ स्वरूप निश्चाय विशेषण ब्रह्मार्थ तस्य विशेषण, ब्रह्मार्थ तस्य विशेषण, अहमर्थ स्वरूप निश्चाय कौन से ब्रह्मार्थ ब्रह्म रूपार्थ उसका विशेषण तदाथात्म्य तदाथात्म प्रसिद्ध्यर्थ ब्रह्मार्थस्तु विशेषणम्। विशेषणानां संबंधो विशेषेण विशेषणे विशेषस्यापि संबंध स्वातंत्र्य पारतंत्र्यतः तद आथात्म प्रसिद्धतम ब्रह्मार्थ तो विशेषण। आत्मसद यथात्म प्रसिद्ध है ब्रह्मार्थ उसका विशेषण हुआ आत्मा, आत्मा का विशेषण। विशेषणानाम विशेषण संबंध, विशेषणों का विशेष्य के साथ संबंध होता है आत्मा के साथ। और विशेषण ही विशेष से आप संबंध, विशेषणानाम विशेष्य के साथ संबंध और विशेष्य से आप विशेषण ही संबंध, तो दोनों प्रकार हुआ संबंध। स्वातंत्र पारतंत्र, स्वतंत्र परतंत्र, स्वातंत्र विशेष्य है और परतंत्र है विशेषण। भवत्व अहमर्थस्य सर्वशेषित्वेन प्राधान्यम्, अहमर्थ सर्वशेषी प्रधान हुआ। ब्रह्मार्थस्य तनिश्चायकत्वेन तादर्थ्यम्, अभी इसके लिए तथा भी विपरीतम विशेषण विशेषत्व क्यों न सद, ब्रह्मार्थ विशेष्य और आत्मार्थ अहमर्थ विशेषण क्यों नहीं होगा। इतिहासेंग तत्स्वरूप माह विशेषण विशेष का विशेषणानाम विशेषण संबंध, विशेष स्वतंत्र है विशेष का भी उनके साथ संबंध होगा। तर्मिथ संबंध तद्भाव विशेषणानाम विशेष संबंध विशेष विशेषण ही विशेष से आप संबंध तयोर मित संबंध तद्भाव विशेष विशेषण भाव। तद्भाव विशेष विशेषण भाव क्या है, दोनों का परस्पर संबंध विशेष का विशेषण से विशेष विशेष से। सच स्वातंत्र पारतंत्र आत्मको वो जो विशेषण विशेष भाव संबंध स्वातंत्र पारत आत्मा, अतः स्वातंत्र से विशेषत्व इतर से विशेषणता इति प्रसिद्धम, प्रसिद्ध हुआ स्वतंत्र विषय। अब ब्रह्म क्या परतंत्र है, स्वातंत्र भी ब्रह्म न अस्म प्रयोगे अहमर्थ परतंत्रतया प्रतीत तद विशेषणता विरुद्धम। ब्रह्म भी स्वतंत्र है परतंत्र नहीं, तो भी इसी प्रयोग अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि अहम उद्देश्य कर ब्रह्म का अहमर्थ परतंत्र, अहमर्थ प्रधान हो गया परतंत्र हो गया ब्रह्म तद विशेषण, तो इसलिए इस प्रयोग में ब्रह्म विशेषण अहम ब्रह्म, ब्रह्म अहम कहेंगे तो बदल जाएगा, अहम ब्रह्म ब्रह्म अहम जिससे इतर इतर करते खाली अहम ब्रह्म कहेंगे तो अहम शब्द विशेष्य ब्रह्म विशेषण, अहम को उद्देश्य करके ब्रह्म कथन करना है। मूल संबंध आदृते तस्य अति प्रसंगित आशंक्य तादात्म्य महा, तो मूल संबंध नहीं होगा तो विशेष विशेषण कैसे होगा, तादात्म्य माह विशेषण विशेषाना साकल्य नैव संगति उपात्तान्योन्य रूपाणां विशेषण विशेष्यता। विशेषण विशेषाणाम साकल्य नैव संगति, दोनों का संबंध साकल्य है ना, पूरा साकल्य संपूर्ण। उपात अन्य रूपाण, उपात प्राप्त अन्य रूपाण विशेषण विशेषता, अन्य रूपों का प्राप्त होने पर विशेषण विशेष, अतः परस्पर तादात्म्य होगा। वही सकल लेने का तो अन्योन्य तादात्म्य, परस्पर तादात्म्य होते सकल होगा दोनों में। तदे दिखा दी तदे वो साधे थी उपात, उपात अन्योन्य रूपाण परस्पर अन्योन्य रूप को जो प्राप्त होते हैं विशेषण मिथस तादात्म्य बतामे वह वस्तु न विशेषण विशेषत्म जिन्हें परस्पर तादात्म्य होगा। तो यहाँ पर दोनों प्रकार हो जाएगा, हम ब्रह्म ब्रह्माहम इति में यु असोहम यो हम सो असो ऐसे व्यतिहार प्रयोग तेषा विशेषण विशेषत्व उदाहरति विशेषण उपात्त द्रव्य का अन्येव विशेषन्त्युत्पलादिकं द्रव्यं विशेषणान्येति तथोपात्त विशेषणम्। वो तादात्म्य होता है, अवयव में तादात्म्य है, दंडी पुरुष के लिए थोड़ा विशेषण होता है नहीं, पुरुष का विशेषण दंड नहीं होता है, वहाँ दंडी पुरुष में विशेषण कौन है, दंड दंड के साथ पुरुष का विशेष विशेषण अब नहीं है, ये साधा आ गया आएगा। हाँ इसे मानते हैं विशेष विशेषण, किंतु ये विशेष विशेषण होने के लिए परस्पर तादात्म्य से विशेष विशेषण होगा, तो दंड विशेषण कैसे होगा पुरुष का, उसके साथ उसका संबंध है ही नहीं, इसे कहते हैं। हाँ ऐसे व्यवहार होता है न तर्कशास्त्र में, वेदांत में कहीं वस्तु में विशेष विषय नहीं, कहीं आता है खंडन होता है। नहीं दंडित्वार्थ दंड हो जाएगा, दंडी को विशेषण कहेंगे, किंतु दंडी को विशेष नहीं मानते, दंडी देवदत्त देवदत्त दंडी पुरुष दंडी उसका विशेषण, दंडी विशेषण नहीं कहते, दंड को विशेषण कहते। विशेषण विशेष तो उपात द्रव्य कारण वो उत्पलादिकम विशेषंति, उपात द्रव्य कारण क्या आते के नीलम सुगंधि मधु इत्यादि विशेषण द्रव्येण उत्पलादिका तादात्म्य भांजी, वो उत्पलों को विशेषंति, उत्पल का विशेषण हो जाते हैं जो उपात द्रव्य कारण है, उपातम द्रव्यम यही जो विशेषण द्रव्य में स्थित होते हैं वो विशेषण द्रव्य को विशेषंति पृथक करते हैं। आत्मसंशयम द्रव्यम विशेषंति नहीं कहा ऊपर है, उपात द्रव्य क्या वो उत्पलादिकम द्रव्यम विशेषंति विशेषणानि तथा उपात विशेषणम विशेषणानि एति तथा उपात विशेषणम द्रव्यम उपात विशेषणम द्रव्यम विशेषणानि एति नहीं उपात विशेषणम द्रव्यम विशेषणानि एति विशेषणों को प्राप्त करता है, नीलम सुगंधि महत इत्यादिनी विशेषणानि उपात द्रव्य क्यानि द्रव्यण उत्पलादिना तादात्म्य भांजी, उत्पल के साथ तादात्म्य प्राप्त होने वाले संति तद व्यावर्तयंती उत्पलादिकम विशेषंति, उपात द्रव्य कानेव विशेषणानि द्रव्यम विशेषंति, आगे विशेषणानि के साथ उत्पात द्रव्य कानेव विशेषणानि उत्पलादिकम विशेषंति तथा उपात विशेषणम द्रव्यमेति। तो ये सब नील सुगंधि आदि जितने द्रव्यण उत्पलादिना तादात्म्य भांजी होकर के व्यावृत है, तथापि द्रव्यम तदपि द्रव्यम उपात विशेषणम द्रव्यम विशेषणानीति विशेषण के साथ संबंध होता है। तदपि द्रव्यम विशेषण ही तादात्म्य उपेत्येव वो विशेषण के साथ तादात्म्य होकर के तेई संगति मनु होती तेई विशेषण संगति एति उपात विशेषणम विशेषणानि एति उपात विशेषणम द्रव्यम विशेष्यम विशेषण विशेषण का संबंध होता है दोनों का परस्पर तादात्म्य होता दिखाया है नहीं द्रव्य विशेष होता है ये विशेषण अभी दंड आदि के भी देंगे क्या कपाले घट में कपाल विशेषण घट विशेष ऐसे प्रयोग करते नहीं वो तो द्रव्य दोने है द्रव्य गुण के लिए प्रश्न द्रव्य गुण में है नहीं वो प्रश्न द्रव्य गुण में यह नीलम उत्पल में द्रव्य विशेष उत्पल ऐसे ऐसे आता है ये भी होगा नील भी विशेष और उत्पल भी विशेषण हो सकता है उत्पलम नीलम नील बहुत प्रकार है तो ये कौन सा नील है ये उत्पल नील नील है रक्त है जपाकुसुम रक्तम ईक्षु मधुरम मधुर है बहुत गुण है किंतु ईक्षु मधुरम ईक्षु रस के मधुर है अलग अलग ऐसे भी प्रयोग होता है विवक्षा करके प्रयोग कर सकते हैं। ब्रह्मा हम अर्थयो तादात्म्ये न विशेषण विशेषत्वम ब्रह्म अहमर्थ तादात्म्य में विशेषण विशेष भाव नहीं होगा न विशेषण विशेषत्वम दंडादिवत तद्भाव से भेदापेक्षत्वात् पूरा भी शंका करता है दंडी पुरुष में तो भेद होने पर विशेष विशेषण भाव यहाँ भेद है ही नहीं ब्रह्मामर्थ में भेद नहीं होता कैसे विशेष विशेषण भाव होगा तादात्म्य विशेषण विशेषत्व न भेदापेक्षत इति आशंका नाह शलाका कल्पना विशेषण विशेष्यता परस्परानपेक्षत्वात् हिमवद विंध्ययोरिव अयह शलाका कल्पानां परस् हिमवद विंध्ययोरिव परस्परानपेक्षत्वाद् विशेषण विशेषता न अयशलका लोहे के सड़का अलग अलग है सब परस्पर भिन्न भिन्न है कल्पना विशेषण विशेषता न परस्पर अनपेक्षता तो परस्पर अनपेक्षा है हिमवद बिंध्य हिमालय बिंध्य में जैसे यहाँ विशेष विशेषण नहीं होगा तो वहाँ अत्यंत भिन्न भिन्न हो तो विशेष विशेषण नहीं ठीक है हमें क्या दिया दंडादावपि न अत्यंत भिन्न तद्भाव यही दिया है दंडादि में पुरुष सत्यंत भिन्न है तो विशेषण विशेष भाव नहीं है तस्य तत्र कल्पित था दंड तो पुरुष में कल्पित है तादात्म्य न पाया आता अच्छा कल्पित हो तादात्म्य हो जाएगा अत्यंत भिन्न होकर के तादात्म्य दंडादोपि अत्यंत भिन्न न तद्भाव भाव भिन्न होकर के विशेष विशेषण नहीं तादात्म्य होकर के विशेष विशेषण दंड पुरुष में कल्पित है तो विशेष विशेषण हो जाएगा भिन्न होकर के विशेष विशेषण नहीं अत्यंत अत्यंत भिन्न होगा तो तार्किक मत में भिन्न होकर के विशेष विशेषण होता है नहीं वो दंड ही कल्पित है द्रव्य में गुण आदि कुछ जो है उसको अध्यात्म वेदांत में सब कुछ कल्पित है यहाँ अत्यंत भिन्न होकर के नहीं तस्य कल्पित तस्य तत्र कल्पित हम भेद ही नहीं दंड पुरुष में तादात्म्य न पाया तादात्म्य है विशेषण विशेषत्व से दंड देवदत्ताभ्याम अभेदे विशेषण विशेषत्व से दंडदत्ताभ्याम अभेदे तद्वारा तद्वारा विशेषण विशेषत्व द्वारा तयोरपि मिथ अभेद संभवात तयोरपि दंडदेवदत्त तयोरपि मिथो अभेद संभवात दंड देवदत्त में परस्पर अभेद। अब जो विशेषण विशेषत्व है विशेषणत्व विशेषत्व दंड देवदत्त से भिन्न है अभिन्न है विशेषणत्व विशेषत्व तो दंड देवदत्त से अभिन्न है। देखो दिया है विशेषण विशेषत्व से देवदत्ता दंड देवदत्ताभ्याम अभेदे अभेद उनसे क्या हुआ विशेषण विशेषत्व देवदत्त दंड से अभिन्न हो गया। तद्वारा विशेषण विशेषत्व द्वारा तयोरपि दंड देवदत्तरपि मिथो अभेद संभवात परस्पर अभेद है। विशेषण विशेषत्व देवदत्त दंड से भिन्न अभेद है तो तद्वारा अभिन्न विशेषण विशेषत्व द्वारा तय दंड देवदत्तरपि मिथो अभेद संभव है। उनसे दंड देवदत्त अभेद होकर के तादात्म्य होता है। ब्रह्माहमर्थौ नाभिन्नौ मिथ विरुद्धत्वादि यहाँ तो अभिन्न अभिन्न नहीं होगा। उष्ण शीतवत इति अनुमानात तयोर भेदायुगात कुत विशेषण विशेषता इति आशंका है। तो दोनों का भेद नहीं होगा। पहले कहा अत्यंत अथो न अभिन्नौ मिथ विरुद्धत्वात् उष्ण शीतवत अनुमान तयोर अभेदायुगात तो अभेद कैसे होगा भिन्न अलग अलग है विशेषण विशेषता न स्यात् शंका उनसे एकदा एकदा निर्विभागेन कार्ष्ण्य संगति कारणात् सामर्थ्यास्व विरुद्धानां न विशेष्यस्ति संभवः। एकदा निर्विभागेन कार्ष्ण संगति कारणात् सामर्थ्यात् विरुद्धानां विशेष्य संभव नास्ति। यहाँ तो एकदा निर्विभागेन कार्ष्ण संगति कारणात् सामर्थ्यात् यहाँ हो जाएगा ब्रह्मार्थ निर्विभागेन कार्ष्ण संगति कारणात् सामर्थ्य स्वविरुद्धानां विशेष्य संभव विरुद्धों का विशेष संगति नहीं और जहाँ संगति है वहाँ अविरुद्ध है एकत्व है। निर्विभागन सामर्थ्य एक ही आत्मा है निर्विभागन कार्षण संगति होने से सामर्थ्य से विशेष विशेषण भाव हो जाएगा क्योंकि विरुद्धाना विशेषण संगति नहीं है। 23 तयोर अंशांशित्वाद ते अभावात अंशांशित्वाद अभावात ऐक्यात ब्रह्मात्मा में अंशांश ऐक्य है तद्बलात् ब्रह्म विरुद्धाना बद्धत्वादिना अहमर्थ और जो विरुद्ध है कोई नहीं संभव। दोनों में परस्पर भेद क्यों होता है विरुद्ध धर्म आक्रांत धर्म किंतु कहे दोनों एक होने से विरुद्ध धर्म रहेगा नहीं तद विरुद्ध स्विरुद्धाना विशेष संभव नास्ति। विशेष में जो उसका विरुद्ध है वो है ही नहीं जो संसारित्व आदि प्रतीत होते वे ही नहीं शीत उष्ण आदि भेद बताया। यहाँ जीव ब्रह्म में आत्मा ब्रह्म में विरुद्धतः नहीं रहेगा दोनों का निर्विभाग कार्ष्ण होने के कारण विरुद्ध उसमें नहीं रहेगा। ठीक है हमें तद्बलात् ब्रह्म विरुद्धानां बद्धत्वादिना ब्रह्म विरुद्ध जीव में बद्धत्वादि नहीं रहेगा। अहम अर्थे तद्विरुद्धा पारोक्षादिना न इतरतर न संभव न पारोक्ष परोक्षत्व पारोक्ष परोक्षत्व ब्रह्म अर्थ में परोक्षत्व प्राप्त है किंतु त्वमर्थ के विरुद्ध है अहम अर्थ में परोक्षत्व नहीं होता है। ब्रह्म अहम अर्थ एक होने से ब्रह्म में जो परोक्षत्व भी नहीं रहेगा इतरतर असंभव न कदाचित अस्ति अर्थात ब्रह्म में परोक्षत्व नहीं और आत्मा में बद्धत्व नहीं कि ब्रह्म के विरुद्ध धर्म आत्मा में नहीं रहेगा, आत्मा के विरुद्ध परोक्ष तो ब्रह्म में नहीं रहेगा। अतो हेतु सिद्धि, इसे दोनों में विरुद्ध कहा है, ब्रह्म आत्मा में हेतु दिया था ब्रह्मा अमर्थो ना अभिनव मित विरुद्धत्वात्, विरुद्ध ही नहीं आत्मा ब्रह्म में विरुद्ध नहीं, दोनों में तादात्म्य होने से एकत्व होने से ब्रह्म भिन्न धर्म आत्मा में नहीं, आत्मा भिन्न धर्म ब्रह्म में नहीं, विरुद्धान संभव न। घट घट का, घट घट का विशेषण वाच्यार्थ में भेद यहाँ है, वहाँ वाच्यार्थ में भेद नहीं। घट घट या ब्रह्म और आत्मा में प्रवृत्ति निमित्त शब्द प्रवृत्ति निमित्त भेद है, प्रवृत्ति निमित्त भेद होकर सामान्यधिगुण होता है एकार्थ वृत्ति। तो घट घट में क्या है, सर्वृत्ति में तो भेद नहीं, यही सामान्यधिकरण और एक में भेद है। ब्रह्म और हैं वेद सहिष्णु अभेद मीमांसा में मानते हैं पूर्व मीमांसा के अनुसार, और यहाँ तो तादात्म्य जो है वेद सहिष्णु अभेद तादात्म्य है ना, मीमांसा मानते हैं इसको लेकर कहीं कहते, यहाँ जो तादात्म्य कहते तो अत्यंत अभिन्न है, भेद सहिष्णु भेद है ही नहीं, भेद सहिष्णु भेद वेदांत आत्मा और ब्रह्म में भेद सहिष्णु भेद नहीं मानते। अब वाच्य में तो भेद है, प्रवृत्ति निमित्त है भेद, सामान्य अधिकरण दोनों में सामान्य अधिकरण होने के लिए भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का नाम एक वृत्ति, प्रवृत्ति में तो भेद है, इसलिए घट घट में सामान्य अधिकरण नहीं होता है। क्यों नहीं, प्रवृत्ति में तो भेद नहीं है इसलिए सामान्य अधिकरण इसे रखा है। और पर्यायवाचक में भी प्रवृत्ति निमित्त भिन्न प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। ओम।